जिंदगी मेरी फकत तेरी रजा के वास्ते, जिंदगी मेरी फकत तेरी रजा के वास्ते, और जान दे दूँ मेरे प्यारे खुदा तेरे लिए, बस ऐ खुदा तेरे लिए, ऐ खुदा तेरे लिए, बस ऐ खुदा तेरे लिए। माल और ना जाह, बस रब की मोहब्बत चाहिए। माल चाहिए, हुब्बे दुनिया राह से हट मुझको जन्नत चाहिए। अजनबी सारे जहां में बन गया तेरे लिए, अजनबी सारे जहां में बन गया तेरे तेरे लिए। दिल शहादत की तमन्ना में तड़पता है मेरा, दिल शहादत की तमन्ना में तड़पता है मेरा, जन्नतों की चाह में बस जी मचलता के सर पे कफन में चल पड़ा तेरे लिए, बांध के सर पे कफन में चल पड़ा तेरे लिए। ऐ खुदा तेरे लिए, बस ऐ खुदा तेरे लिए। गुंतनामों के पुकारा है मुझे, गुंतनामों के असीरों ने पुकारा है मुझे, हाँ फलूजा के शहीदों ने पुकारा है मुझे, कह के लबैक सदा पर चल पड़ा तेरे लिए, कह के लबैके सदा पर चल पड़ा तेरे लिए। ऐ खुदा तेरे लिए, बस ऐ खुदा तेरे लिए। जब तेरा हो खौफ दिल में तो किसी से क्या डरूं, जब तेरा हो किसी से क्या डरूं, खुद से तो कुछ भी नहीं एक तेरी नुसरत से लड़ूं, करके बस तुझ पे भरोसा डट गया तेरे लिए, करके बस तुझ पे भरोसा डट गया तेरे लिए। खुदा तेरे लिए, बस ऐ खुदा तेरे लिए। तेरी राह में जख्म खाना तो सआदत है मेरी, तेरी राह में जख्म खाना तो सआदत है मेरी, मेरे रब ये امانت ہے تیری نام پر تیرے لٹانے چل پڑا تیرے لیے نام پر تیرے لٹانے چل پڑا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے اب قدم رکنے نہ دے میرے صدائے انفرو اب قدم رکنے نہ دے میرے صدائے انفرو سر بکف ہو کر لڑو جب تک رگوں میں ہے لہو ایک ایک خواہش کو قربا کر چکا تیرے لیے ایک ایک خواہش کو قربا کر چکا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا تیرے لیے زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے اے خدا تیرے لیے بس اے خدا بس اے خدا